waaye moom moo naan, moom moo naan warlul naa nangam ci man wala raamal naa ci man wala ci lool, moo ko sañ, moom moo ko sañ a wax. Waaye du ne jëmmi mbir mi ci boppam, moom moo kii ci moom. Maanaam du ko ñu taq it, dara mënu ko tënk. Moom nag moom mooy seet lu ko sopp mu askanale ko ci boppam, mooy seet lu ko sopp mu wax ko ci boppam. Moo tax léeg-léeg nga dégg mu ne comme yi ñu naan xaqul ibadi ala llah, ay ati jaam seen borom ak yooyu yëpp mooy loolu, mooy loo xam ne moom moo ko warlu ci boppam, ak loo xamante ni moom moo ko, moom moo ne kat nangam kat man maa ko aramal ci sama bopp muy tooy. Mu ne noon naka noonu nag laa ko defee mu doon loo xamante ni lu xaram la ba tey ci seen diggante, ngeen di tooñante, kenn ci seen di tooñ moromam. Mu ne kon maanaam xaraamal boobu liñ ciy dégg mooy jomb, maanaam suñu borom ci boppam jomb naa tooñ, comme ni nga xamante ni noonu la koy waxe. Day am même sensu comme aya bi subhanahu wa taala di wax naan wa mayen ndaxi li rahmani ay yattaxida wala das. Mais jomb na suñu borom muy am doom, muy am doom. Naka noonu lu mel ni tooñ aussi noonu la ko jombe. Kon ñu xam ne kon kat tooñ lu mënta nekk la ci ak suñu borom subhanahu wa taala. Boobu dafa waxinu tawxid ci jàkk tawxid, maanaam ne dafa bokk ci yiñ naan mahal la mustahilaat yi. Atte tawxid bi mooy ñett yooyu ñu xam, mooy li dagan ak li war ak li nga xamante ni lu jomb la. Kon tooñ dafa bokk ci yi nga xamante ni kon dafa jomb ci suñu borom subhanahu wa taala. Mu ne lenn ci borom xam-xam yi wax nañ, waaw sirin boobu imaam ibnu dafir sanaayit dane lenn ci borom xam-xam yi noonu lañ ko waxee, noonu lañ leerale parti boobu ci hadith bi. Mu ne lenn ci ñoom, maanaam ci borom xam-xam yi ba tey wax nañ ci hadith bi, daan ne bokk na ba tey ci liñ ci jariñoo ne kat kon du yell ci kenn, maanaam ci benn mbindeef muy ñaan suñu borom subhanahu wa taala, di ñaan suñu borom attel ko atte digganteem ak adversaire am lu mooy ci dëgg. Maanaam mënoo tooñ ba noppi, maanaam ki nga xamante ni dafa tooñ kat kon kooku yell muy ñaan suñu borom mu def ko mu gagné ci kaw adversaire am, parce que moom moo tooñ. Maanaam amaale na beneen luñ ci mën a jariñoo ba tey ci xeetu teggini ñaan. Tooñ nit ba noppi di ñaan yàlla mu alab ko, booba dañuy xam ne kat loolu kon bokk na ci ñàkk teg bi dëgg di lu dangereux. Sénégal léeg-léeg gars yi tooñ la ba nopp menacé la, dinaa la alag, dinaa la nangam, fekk que ñoo la tooñ, ñoo la tooñ. Wala boog la ngeen wax ba àgg ci loolu ñoom ñoo amul dëgg, noppi di la menacé. Loolu nag kon du lu yell, du lu baax. Mu ne ba tey dañ ci dégg li nga xam ne noonu la suñu borom wax ne man mii kat aramal naa tooy ci sama bopp. Fi mu ne loolu, fi mu ne bu yemoon foofu rek, maanaam maanaa bi ci def dañ ko cee waroon a mën a dégg, mooy ne jaam ñi kon day aram ñu tooñant ci seen biir. Ginnaaw ki leen moom nga xam ne fi mu ne lu mu leen mënoon a defi du tudd tooñ, parce que moom moo leen moom. Xam nga sa moomeel sa nguur ne moom lu la neex mën nga cee def, te dèjà logiquement du tudd tooñ. Dinaa kooku nga xam ne moo moom moo ne kat moom aramal na ci boppam tooñ. Kon yow mi nga xam ne moo moom xaw koo kenn waxaalewu ko. Kon nga xam ne kon ni mu waxaat daan ne def naa ko mu ci day gën a seddali, corroboration la, day gën a seddali taral ni nga xam ne noonu la tooñ ñu ndéefum suñu borom subhanahu wa taala, ni nga xam ne noonu la giraaj. Kon di lu jaramati yàlla ñu suñu borom sant àlla mu sëj ne kon ginnaaw suñu borom moo aramal tooñ ci boppam, kon ana kon jaam bi nan la mën a daganale ci boppam kon tooñ moromu jaamam. Ne kon bu leen tooñante ndax bu boba toñante yi kat limi waral moy kat bo toñi nit mom bu boba faaw danañ len atté nga dello ko ak toñam faaw mom ding ko fay toñ go nga xamanteni mom nga ko mom nga ko toñ ciuna né comme yowma fi am même ba ci bayima yi sax bayima bu ci xar mu am bejeul sax bu mbekkon xar mu amul bejeul dinañ len dekkalat ba xar ma le fay ñu doora donat su ñu wone ne mom bo ba la gëna neew sax mom boko toñu nit mom waaw toñ gogo mom dess na fay day duggat ba tay ci comme ñi wax ni ñaanu kuñu toñ waaw day nangu ñu ko yeb day dugg ba tay ci taral bi nga xamne ci ci wone ci antal la taral nako ci moytu loñu toñ toñ jami ñi mune li nga xamanteni ñew na ci ginnaw lool ci hadith bi lu mel ni muy wax na yeen ñep ku ne ci yeen aji reer la lu moy ko xamne man nako mako gindi ku ne ci yeen aji xifal lu ko xamne man nako lel ku ne ci yeen aji rafla lu muy ko xamne man mako tang donc ba mu jeex mune yoy yeb batay day attirer suñu attention ci soxla wo gi nga xamanteni mom lañ soxla suñu borom subhanahu wa ta'ala ci jamono bu ne mama bu ne ak lot gi nga xamanteni mom lañ lot ci jarign suñu bop ci dara ci amal suñu bop ci dara don manam li nga xamanteni même moñi jarign liñu soxla suñu bop mënuñ ko xëccël suñu bop waw suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moñ kay jox naka nonu it la nga xamne mom moñi lor mënuñ ko dakal suñu bop waaw suñu borom subhanahu wa ta'ala ci yeen ndé mom moñ kay dakal kon lepp lo xamne njariñ lo xamne nit da réussir xëccël ko bopam wala bëpp lor go xamne nit ki réussir na daxal ko bopam rek moy ni nimbalu suñu borom mom mo nekk ci biir mo xam tam nako mo xam xamuko suñu borom mo nekk ci biir mu ne kon lolu day delu ci mana la hawla wala quwwata illa billah ne amul pexé wala katan lu moy ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mune kon lolou bu ko nit ki xamé bu woba dina tax mu gis bu fekké né déjà julit bi nga xamné kat yow mi kat du sax man ak ci sax mous da nga ay ba doon julit wala da nga mous wala deet waye sunu borom mom mo la gindi ci l'islam bo ko xamé nonou lolou dina tax kat nga xamné kat li xéewal la go xamanteni dama ci wara sax sunu borom bo xifé lek bo xey sa tourwal da di genn ben pantalon ben t-shirt sol nga xalat xamne kat li kat sunu borom mom moma dimbali ma am ko nga xamne kat kon loolu yel na nga sant ci sunu borom kon bayyi xel lu melni dina tax ngay bayyi xel xewalam yi nga xamanteni day sax di wacc ci yow ba tax ngay bayyi xel war gi nga xamanteni mom la war nga diko sant mom sunu borom subhanahu wa ta'ala te lu nit ki di gëna bayyi xel yoy rek di gëna bayyi xel sant yi nga xamne mom la war sant sunu borom ak di diko sant subhanahu wa ta'ala ndax bu fay gëna do bayyi xel yi moy ni bo ñu bu lat yi ci wé yow ya dem kartu de sey ci da di ci jeun ci da di lek paré dem sey moy ni li lay raw fofu dafa bari parce sunu borom lay def ay xéewal te yow reconnaître ko ci xéewal yoy amul benn reconnaissance ba ñak reconnaissance bo bu tax xéewalu cyant yi nga xamne mom mo ci waron tegu batay lolu xagn la ko te lolu la day daldi duggat kon ci ñak teggel ci suñu digënté ak sunu borom ñu xamni wata la mune lim wax batay daal ne sakku len ci man ak ndum ma jubal len moy kon moy lolou kon day ye jambi ci mu xamne kat fam wara sakku njub moy ci sunu borom subhanahu wa ta'ala donte sax sunu borom jubal na la lata nga koy laaj na man sunu borom jubal gi mu lay jubal ak mbaxam la ci ak mbaxam la manam bu li yakar ni men jëmmi laaj bo nga laaj mom manam mom mo sabab mom mo influence sunu borom pour mu jubal muy borom coobareem coobareem lay jëfe. Mais le fait nga xam li bàyyi ko xel def ko ci sa xol nekkat moom ak njub deesu ko sàkku lu dul ci suñu borom, te li nga yaakaar ni ak njub la sax du njub tànk du danga cee reconnaitre loolu. Maanaam bu fekkee ne yow da nga jàpp ne yow ci sa bopp yaay def mbir yi mooy na la nga jàpp njub sax yaa ngi ci am ay njubte. Kon nga xam loolu, xàmme ko ci sa bopp, kat xam ne kat njub moom ci suñu borom rek lañ koy sàkkoo subhanahu wa taala. Tey fu mu amee rek suñu borom moom moo ko fa def. Loolu na tax nit ki fu mu toll muy ñaan suñu borom njub, ndax moment bu ne wuute na ak beneen moment heure bii ñu nekk nii di wax minute bi bokkul ak minute bi ci topp, te minute bii ne lañ nekk ba tey kon mën na wuute ak minute bi ci topp. Kon duñu dañ di soxloo di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ak njub ak mboole ñi nga xamante ni dañ koy bëgg. Kon mu doon loo xamante ni lu sermana la war a doon ci jàmm, te bañ a wax rek daal ne kat man kat man maa gëstu kat xool ba xam ne kat lii nangam ma daa di gëm. Maanaam sunu borom desul jëflante noonu. Maanaam waroo même bu fekkee ne sax yow yaa dem jàng def sa formation ba doon informaticien dem liggéey ñu fay la, waroo ne kat laqad utituhu ala ilmin indi li xaaroon a defal. Kon loolu la ñuy bàyyiloo xel ñu moytu ko, bañ ne kat lii kat mën maa góorgóorlu sama góorgóorlu ba am nangam ci nga bàyyi xel ne maanaam lépp loo xam ne jaam bi am na ko rek ci jàppandalu suñu borom subhanahu wa taala ak ndimbalam ak mbaaxam. Mu ne naka noona mboole mi ci topp comme min naan yéen ñëpp da ngeen a ci lu may koo xam ne leel naa ko et cetera. Mais ndax loolu mooy ne moom ci boppam moom moo bind mboole mbindee fi ba noppi bindeleen ñuy soxla woo di lekk. Moom mooy mbinde ñuy soxla woo di lekk, ñu reconnaitre ne maanaam ñoom fuñ toll dañ soxla borom bi subhanahu wa taala. Maanaam nga xam gi nga xamante ne mën nga koy xam sax di ko def ci sa kii, loolu maanaam ak cent la. Maanaam foofu rek maanaam bañ a yaakaar ne rek maanaam yow jëmmi ñaan gi ngay ñaan sax moom mooy influence bi borom bi. Parce ba nga nekkee suñu biir wëyjur bu jigée, est ce que ñaan nañ suñu borom foofu mu dimbal ñu déedéet? Pourtant dalay sàmm di la protéger di kii di organiser corps bi noo xam ne tàngaay war a ak yow di ak yow lekk di war a ak yow di ak yow lépp loo xamante ni yaa ngi ko soxla foofu di ak yow. Bu kii bi tolloo foo xamante ni ruux gi dafa war a ñëw, est ce que dañoo ñaan suñu borom mu indiku? Non moom nga sox ni kii noonu nag mu doon defe fële ci coobare ba léegi noonu day continuer di defe ci coobare. Kon ñu jàpp loolu di koy teewlu ci ñu xol. Kon am reconnaissance boobu am reconnaissance boobu di ko ci sant yàlla ñu suñu borom taw si xale loolu. Ne kon képp koo xamante ni maanaam sunu borom moom moo ñu binde kon ñu soxla woo lekk, képp ku lekk dafa fekk ab xiif dafa jiitu ci moom ba mu sàkkoo lekk sunu borom leeru ko ak ci noo num ko mën a jaare xam nga sunu borom dafa bokk ci jikkoom yi kersa yi nga xam ne naa la koy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax innallaha hayyun aji am kerta suñu borom di ñëw feej yi ci jaww ji di la jox ci wala waaye lépp da koy jaare ci ay sabab da koy jaare ci ay sabab, waaye bëgg nag nga di ko reconnaitre ci sabab yooyu bañ a taxaw rek ci jëm sabab yi, waaye xool maanaam ni nga xam ne noonu la suñu borom di jëfee ci sabab yooyu nga xam ne moom la ñuy tuddee cause seconde yi wala yu demee noonu. Moo tax booy xool ba ci alxuraan yi ñuy wax da leen xool ci mbindeef yàlla yeeg yi demi noonu dëppul rek ñuy xool ci mbindeef yàlla bi di yee moo kafe waaye ñuy xool suñu borom subhanahu wa taala ñi nga xamante ni moom moo cii ne unzuru maaza fi samawaati wal ard, newul unzuru samawaati wal ard, newul xool leen asamaan te suuf, waaye xool leen li ne ci asamaan te suuf di ci xàmme jëfu suñu borom subhanahu wa taala. mune lolou batay kon dina jangal ki nga xamanteni dafa sunu borom daf ko may am kom mu xamne kat manam amewuko kat ak nguur ak bopam ay sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko womale nonu mu santu ko ci waye jangal teggin ki nga xamne dafa bok ci way ñak ni ba mu xam fa nga xamanteni fa la wara outé deug moy jital ci xolam ne kat sunu borom mom moko jox dañu yaakaar ne rek nit ñi ñom ñokay ci lool ñaare kuy sale loolu saatu lo kuy sale nak moy da nga yaakaar ne sa ki ci mbinde ci lu jogi ndir lu jogi moy tax bu la bo soxla ci nit ki gis ko su soxla bu ko fajul nga méré ko yoyé moy kon da nga japp ne kon mom mom makoy fajj waye bu fekke ne yow xam nga ne kat yow mi aji joxe ci kenn la moy yalla legi sabab yi mom da ngay ki rek sabab bo dem new ko ngene borom bi def ko fi ci fele dotu mal ben minde do ñam jott ci ben minde mene lim wax patay ne yende da ngeen di joom am da ngeen di defi bakkar guddi bi ak becc gi mene lol ak yedda ñi mu ngi ci en même temps di yedd minni ñun ñep ñu am na yeen talal do tan na ñu ko xataul wa khairu kullu min adam khataul wa khairu khata'in tawabun mais boolem do nga adam ni aji joom lañ way joom lañ waye ñi gën ci ñi joom nak ñoy ñi tuup nga boole nak di joom ak ñak tuup lool du jara yedd la motax lool mu wax ne yeen kat da ngeen di joom ku deeg becc lolu man ni ci deggu ak yedd yedd go xamanteni ñu ci soxla moy ki nga xamanteni ab julit la bu déggé lolu mu rus nak digentem ak borom ndax sunu borom kat dafa bind guddi ngir ñu diko ci jaamu ñu diko ci top ak diko jaamu té and ak selal ba nga xamni jëf yépp dañuy muccu wala bokki ci ëpp dañuy muccu ci ngistal muccu ci mbolem xétu nafiq kon ndax julit bi warta rus warta am kersa beccëgum ak jul ak tiwam yépp mudi ci bakkar ak beccëgum ak guddem yépp mudi ko dépenser diko passé ci lo xamanteni neexu yalla kon lool kon dafa wara manam julit bi bu liré li daf ci wara rousé daf ci wara wouté jël ci ak delouat ci boromam mune batay lolou daf ci yé julit bi fatali ko nekat mo xam lu mu neub wala lu mu biral lepp sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ci gis ndax guddek beccik lepp amu ci dara lo xamanteni lepp wuñu ko ci kanamam kon ba nga xamanteni jambi ndax fimu nekk nak ku xamone ni jamono bo nekk ni ñepp ni nekk di la gis ñaar bakkar yu bari do ko def waye ginaaw di nga xamne am na nit ñu bari ño xamanteni fimu nekk di bis la gis motax leg bo len ndaxo rek daldi mëna def yeek ni ay kon ñu xalaat ne kat kon yalla nak xamna mom moy borom nit ñi mom sa su na mu ngi na jom ci ñun te buñu xamé ne batay manam lool dina jang nit ki aussi manam mu am humilité ci bopom ginaaw suñu borom ne yeen mom da ngeen joom guddek beccëk kon buul genn kat di jaay na kat man may ki nga xamne kat waaw man may ku baax ci may nangam ak yi demé non di woté ben ki lool dina day delo nit ki manam ci fum tolu mu japp ne mom ni gën ab jam bi bakkar fum tolu di rus ci bopam ci japp ne mom ni kat ab jam bi bakkar mune lim wax batay ne ana akhru zunuba jami'an ne man kat may djegale bakkar yeb te lim def alif ak lam manam di xamle bakkar yi ba nopi corroborer ko manam feddali ko ci jami'an li jitu lolou wa mu lolou mu wax ko lata muy tudd istighfar lata muy wax ci istighfar diglu yalla mais lolou ngir kenn baña nagu ci yermande yermande sun borom subhanahu wa ta'ala ba metti warta def jami bakkar yu re ba tax mu jaakar ne kan mom mi bakkar bi sun borom bu ko balé manam sun borom amul ben bakkar bo xamanteni dina ko baña bal ku tu motax ya sunu do no ba jami'an moy ne ba ci bakkar yi nga xamanteni mo gëna mag muy cheikh billah bokale sun borom bo tuube mu balo boto bi mu ballo motax non lañuy tié manam lol day jang inala yaqrizuna bi jami'an deja alquran la amna ay alquran bo xamanteni sunu alquran taala da ci wax nan inallahu la yaqdiru ayyushaka bi wa yaqdiru ma duna zalika liman yasha mais yalla du bal kuko bokale waye dina bal lenen dul mom kuko sok mara seigne touba rabbi allah taala ñuy ciri lol dene bobu lim ci djublu moy ko xamanteni tuubul may ki nga xamanteni tuubul lol mom bude bakaru bokale mom sun borom daf la koy jappé mais yenen bakkar bu mu mané ci nit man nako bañu tuuf sun borom bark wal sun borom yow mako yaa man nga gis ko xamanteni man nañu def bakkar yu bëré bokale neew ci mu bark ne te fek tuubul djeglu yoy man na nek waye ba bokale nak mom moy bi nga xamanteni mom waw nit ci daf cey tout waw nit ci daf cey tout kon ñu xamne ko kon tout manam bakkar yeb la meuna ci waw tout nak mom yaakar na xamnañ lan moy tout ak sap yi nga xamanteni moy condition yi nga xamne wala ci borom xam nga ni wax kon di warna tax ba kenn du xaddi yi yermale sun borom subhanahu wa ta'ala ak ngeegalam wala reeyal bakaram ba tax mu yaakar ne ka bakar bi sun borom duma ko bal dañuy wax ni sax manam ki nga xamanteni ka dafa def bakar ba ne ka man ni ka sun borom duma bal manam xaddi bobu nga xamni mom la xaddi ba ne sun borom do ko bal mo gëna reey boole bakar yene ni dafa non parce que xaddi bobu moy day dafa weddi dafa weddi alquran wa rahmati wa sa'at kull shay inna la yakhruzunu ba jami'an hadith yeb ñu waat wax ko at-ta'ibu min dhanbi kaman la dhanba la hadith yeb ñu wax ko ni ci tuup ci bakkar dafa melni ko xamanteni ni defulon bakkar nga xamanteni ni tuup ci tuup ju wër ma afarra man istaghfara wala wa'ada fil yawmi sam'ina marra israr moy wey ci bakkar manam sax ci bakkar yeen sallallahu alayhi wasallam ne ki nga xamanteni djeglu na ci bakkar diglu bi koku genn ni ci ni israr donte dafa répéter même bakkar bi 70 fois ci jour donte def na bakkar bi ci jour bi dal ci tout defat bakkar bi ci jour bi ci tout diglu ya defat bakkar ba muy 70 fois kenn duko jappé israr fe sa yu ko defé rek diglu na diglu bi ci diglu bo xam ni ma tagi ye serigne touba di wax ci message nan nga ragal delu wat ci bakkar bum la tey tout ci bakkar manam ngay def ben bakkar ka dañ na li geu moko buma ciwe dama ci delu wat yow xamo dañ xamuñ ko ñun xamuñ lan moy inna ta'ala illa bi wati ki nan yow sa bakkar bi nga def bum tax nga xaddi ci istiqama ci yakar ne ka yow mi kat ak ñu ci istiqama bo ñu ñuy wax limi reey mene kat wa man kat bakkar yi ma def kat mom istikhama dal mom manatuma ko am dal man genn nan dede ndax xamo ndax bakkar bobu non moy dernier bakkar bi ngay def ndax li ñew mom xamo li ñew xamo mom kumbalé ci yow tay ji nga xam def nga li tay nga ko def xam nga ne lu wara tudd premier farata ci yow moy tudd premier charte bi nak ci tout bob moy nga askan le bakkar ci sa bob ne kat ma def bakkar bi bañ fe nek di ci nan ay yalla dogal ci def bo mom mo jara ji wa jara moy askanel bakkar bi ci yow sa bob ya ko def ne bakkar bi kat mako def intrat bi zambi reconnaître na ne kat son borom man ma def bakkar bi reccu ko tuup ko yene bañ ci delu wat djeglu sun borom subhanahu wa ta'ala kon amul bakkar bu wara ri ba tax jambi xaddi kat dani kat man mi kat jott say bo mu ko ndax bu lol mom da ngay ñu xamne man nañ ne kat man mi kat lima def bo ba lay mom mom mom fay bo mu continuer rek ndax bele mom lama fay xaar mom xamna na lim wax batay dal ne manam bu doon ci lek dalé ci ci jëk ci yow diyen ba ci mujj ci yeen nit ñi ci yeen jinné ci yeen ñepp dañ nekkon amé xol fi gën ragal yalla ci yeen manam bu mu jeex comme niñ ko waxé sam mu né bobu liñ ci déggu liñ ci déggé moy né ragal yalla gi nga xamné way ragal yalla dañ cey ragal yalla yermandi la ci ñom yermand la ci ñom waye du lo xamanteni day yok dara suñu borom subhanahu wa ta'ala wala ci nguuram bi wala ci man suñu borom dara manu ko influencer déjà man moy nafi ta'sir ñu wax ci tawhid man dakk bepp lo xamanteni influence la yaakar ni lu nit di def day am lu muy influencer ci volonté suñu borom subhanahu wa ta'ala ya waye mbolem lolu lu ci bax yermandel suñu borom la ci ñinga xamanteni ñom ñoko jëf donc y compris taqwa gog nga xamanteni ci la ñi gënante ndax inna akramakum indallahi atqakum da nga yusmu choisir kon li nga xamanteni fa la wax ne kat ci la ñi duñu xol kan mo gëna tedd ci gaay ñu té lañ koy natte ci taqwa gi mu jël bobu ne kon bu ñepp nekkon ci atqara julit waxe kon loolu yermandé la kon ci ci nit ñi rek ñi nga xamanteni ñom ñoo amé kayité bobu waye du amul len lo xamanteni daf ko yok suñu borom subhanahu wa ta'ala man nga wax lu mel non aussi ci safan mune lim wax batay manam ne bu fekkone ni ñepp ñu jitu ba ci tamu jitt jinné ak ñepp dañ dajé ci benn bëkk kenn ku nekk laaj ko lim bëgg lool dañ ci wara jàngé ne manam nit ci warta bëgg dara lu baax ba nopi diku réel ci yalla ah li dal mom mako ñaané borom bi dal li mom na lool mom manam nit ki waru ko ci di señ taliw dal wax rek na nit ki lum amul ci borom bi mako ñaanu lool moy manam waru reel dara ci li mëna nek nak ñaan nit am na téggil ñaan am na ay téggil par exemple do ñew ni tay dal na yalla def mako yëna wo ba mom tawal mo gëna yel ndax mom mo ci ne kat nangam la def nangam ñoo nga bëkk ko ñaan contraire lool waxuñ ko kon amna ay tegg ni ñaan amna ay tegg ni ñaan waye nga bañu reel dara hein ci kaw sunu borom na ne kat li kat mom di dal wor di mom moko sax yaakar ni non ñu xamné ndax suñu borom manam dafa am katan bo xamanteni du katan bu limité manam dafa am katan ci amal lu amul won té katan bobu du limité kon bu ñepp andon ci lepp mën nako def ci kenn ku ne mu jox la nga bëgg té loolu du wañi ci mom dara du wañi ci nguuram di dara ndax ay magasin yow mom du jëf ñu xam na lu ko rasulallahu wax da né loxof suñu borom dafa fess del té manam laaji nit ñi ak mu jox leen liñ bëgg mënu ye wañi dara daal né xol leen suñu borom bam dalay jox bam bindé fi ñu lol bam da lay joxe bu don kuy jexle kay jexnu bu yag ko hein xol minde fi bañ tambale leg ken ku nek lam la jox wa hein man ne dara joge wu ci ñu ne li nga xamne mom la waxi dan ne du wañi ci ci la nek ci mom lu moy le pousse bi di wañi ci ki lolu tekki wul ne manam physiquement le day am lu mu wañi ci mom waye manam pour djegel ci xeli nit ñi li nga xamanteni mom la bëgg xam nga pousse bo duggal ci ki mom day toy ak waye du ci wañi dara toy gi moy di nga am li nga bëgg moy ne di nga am li nga bëgg waye lolu du wañi day toujours djegg bi mom djeggal toujours mom océan océan ba waye toy bi moy di nga am da ngay am la nga bëgg té kon du té djéj ji di djéj du té mangalé yalla di mangalé yalla tol na xamné ñu ngi tol wax ne innama hi a'malukum manam ne jeuf yi kat seni jeuf la dama len koy wagnel ne waye lolou watate toujours nit ki li nga xamanteni jeuf na ko ci ay jeuf yu ba manam warul japp ni deja pour mu depp ko deja ni mu ci fatibi warul japp ni manam ciw bopam la ndax comme kullukum dalun illa man khadatu donc da wara japp ni toujours tawfiq ak sunu borom la donk ak te xamne it mom kenn ku nek mom lay li jugge ci yow ci mom jaar yow ci ay jeuf mom moy sa tier dimbir mune bo gise it lim wax ne wa man wajja la ghayr zalika ku am lu dut lol fédéné mo famon wajé xéral waye fi waxul famon wajé xéral manam ko xamanteni am nga lo xamné lu bax la lé mom moko gën bu bo baye manam boy yedd mom bo né bay yedd yeddal sa bop rek wa xamna borom mo subhanahu wa ta'ala du ko xamanteni ku ñi yedd xam nga né ki nga xamné mom mo yoyoy yedd ñun mom moy sa bop kon hadith bi ni wallahu ta'ala a'lam hadith bi kon bari na ay haqa et yo xamne da kay jangale manam ay realité yo xamne du changer parce que amna ci diine da am yo xamanteni day changer substantiel la am yo xamanteni du changer ñu mom ay haayef la yo xamanteni du changer aussi am ay teggine yu bari yo xamanteni da kay jangal jambi mi nga xamne non la wala setale ci mo borom ci mbollem ci suñu suñu jëf yeek yoyep maam du sax ci mo borom sen lepp maam pour jambi la xamne ci mo borom du ko xamanteni dafa am len lu ko teñ namelam lay jëfé te namelam bobu dara du ko tej nga xamne kon jambi li nga xamne mom la wala jittéwo moy teggine moy am ay teggine digëntem ak borom bi subhanahu wa ta'ala ak digëntem ak mindeeti la mindeeti yeup njabootu sunu borom subhanahu wa ta'ala kon ñu déllu wa ci hadith bi fir waat ci comme ben ñu ko naan abi zarr jël nañ ci abu zarr al-ghaffari radiyallahu anhu عن النبي جل جلاله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مبوك سي لي سولو عن ربه ديكا جيلي سي بوروم با عز وجل انه قال ني موم سن بوروم سبحانه وتعالى وحنا ني يا عبادي ين سماي جان اني نك من دي حرمت ارامنا اول ما تو على نفسي في سما بوب وجعلته تدفناكو بينكم سين ديغنتي محرمان مي لي ارامن fala ta zalamu kon te bu len doñante ne ya ibadi yen samay jam kullukum kenn ku ne ci yeen dalun ajireel la illa man hadaytuhu limay ko xamne dindinako kon fastahduni sakulen ci man ak njub wala gindiku ahdikum ma dal di len di jubal ya ibadi yen samay jam kullukum kenn ku ne ci yeen jaa'un ajxif la illa man at'amtuhu limay ko xamne leel nako kon fastat'imuni sakulen ci man ma leel len at putain ko ma dal di len del kon ya ibadi yen samay jam kullukum kenn ku ne ci yeen aarin ajrah la illa man kasawtuhu limay ko xamne sang nako kon fastaksuni sakulen ci man ma sang len ak su ko ma dal di len sang ya ibadi yen samay jam innakum naka yen de tuxtiuna da ngeen di joom bi layli ci guddi wonna hay ak becc wa anata man de akhiru may jegal az-zunuba bakare jami'an yep mbole seen fa safiruni kon jegul len ma akhir lakum ma jegal len ya ibadi yen samay jab innakum naka yen de lan tablu do len jot durri lorma fata durru ni ba ngeen melo walan tablu te do len jot kat naf'i jariñ ma fata fauni ngeen may jariñ ya ibadi yen samay jab law anna awwalakum budon ki jek ci yeen wa akhirakum ak ki mujj ci yeen wa insakum ak kay nit ci yeen wa jinnakum ak kay jinn ci yeen kanu ñom ñep nek nañ ala atqa qalbi nek ci gën jaaragal yalla xoli rajulin ben way wahidin di kenn minkum ci yeen ma zada do dolli zalika lolu fi mulki sama nguur say andara ya ibadi yen samay jam ne law anna awwalakum budon ki jek ci yeen wa akhirakum ak ki mujj ci yeen wa insakum ak kay nit ci yeen wa jinnakum ak kay jinn ci yeen kanu nek nañ ala afjali qalbi rajulin wahid nek ci xol ko gëna kacior ci yeen minkum ci yeen ma naqasa du wañi zalika lolu min mulki sama nguur say andal ya ibadi yen sama jam ne law an awwalakum budon ka jek ci yeen wa akhirakum ak ka mujj ci yeen wa insakum kay nit ci yeen wa jinnakum akay jinn ci yeen qamu taxaw nañ fi sa'idin ci barab wahidin ben fa sa'aluni ñu laaj ma fa a'taytu ma jox kull insanin wala kull wahidin mune mom ngeen am kenn ku nek mas'alatuhu ab laajam ma naqasa du wañi dalika lolu mimma indi ci la nek faman illa lu moy kama yanqusu nimi wañi al mihyatu kusuba ida udkhila buñ ko dugale al bahra ci djej mi ya ibadi yen samay jam inma hiya naka ñom de a'malukum fi ni jef lay wax fiha dama len di wagn ni da lakum ñel len suma wafikum tafuma aggalé ko ci yeen iyaha man jef yoya manam ma matalé ko aggalé ko ci yeen faman wajale ko xamanteni amna khayran aw yu fal yahmadillah na sante yalla wa man wajada ko xamne amna ghayra zalika ludd lolu fala yalu man na kon bu mu yedd illa nasahu lo moy bopam rawahu muslim kon imam muslim mom moko solo rahimahullah kon ñu jël hadith 25 bi mu ko titré zahab ahlu dusur bil ujur lol da bok ci tambali hadith bi nga xamanteni comme ni wax rek day ci tere non amna pour mu nexa japp nga xamne bu ñe hadith nga xam ahlu dusur nga xam ban hadith la ñu ñu ko defi an fadlu llahi ta'ala wa sanatu rahmatuhu wa parce que titre du façon bokul ci matnu arba'in bi day gay éditeur yi ñom ñoy xol comme lélé manna bo xamné day de tout ci ñu wongo ñu titré ko ana ko boy xol lu bari même ci livre yi nga xamné dañ koy ci légui table des matières yi ñu ci gis ak titre yi lélé éditeur yi ñom ñokay def pour gëna yombal njang ni kon ñu tambalé ci jang hadith mune an abi zarr radiyallahu anhu aidan أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa wa amrun bil ma'rufi sadaqa wa nahyun an munkarin sadaqa wa fi bud'i ahadikum sadaqa qalu ya rasulallah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi mithl fa kadhalika idha wada'aha fil halali kana lahu ajr rawahu muslim mune an abi zar jele nanti abi zar al ghafari moy mem sahabi bi non hadith bi radi Allah anhu aidan batay mune aidan ni mem ki bi sahabi bi don di moy 3eme hadith 3eme hadith de mune anna nasanaka aw nit min ashabi rasulillah ki sahabay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam قالوا وحنا للنبي نيل يونتي صلى الله عليه وسلم نكو يا رسول الله يا ولول يالله ذهب دمنا اهل الدسور بروم كوم دي مانام بروم علالي بالاجوري في يولي يصلون داي ليرال مانام لوتاخ ني واخ لول دان يصلون داني جولي كما نصلي كوم ني جولي ني ويصومون داني وور كما نصومو كوم ني ووري ني ويتصدقون تدني صرخه دي فضول اموالهم تي لي دست سين علال تي لي دست سين علال قال ني يونس صلى الله عليه وسلم دات لين دي واخ ني اوليس ندخ دا فا نيكول ني قد جعل الله ني يالا دفنا لكم نيل لين ما تصدقون لولن صرخه manam yeen ñi xamne amo len xaaliss bobu ndax yalla da leen defal loolu taraxé momi di leen leral loolu may la ne inna bi kulli tasbihatin nek na ci bepp sabbal sadaqatun saraf manam bepp sabbal bo sabbal kon dañ biñ ci am yoolu saraf wa kulli takbiratin bepp kabar sadaqatun saraf wa kulli tahmidatin bepp sante yalla bepp alhamdulillah sadaqatan sarah wa kulli tahlilatin bepp tahlil ni la ilaha illallah sadaqatan sarah wa amrun bil ma'ruf digal ci lu bax digal lu bax luñu xam moy lu bax sadaqatun sarah wa nahyun an munkarin tere luñu sip moy tere lu bon sadaqatan sarah wa fi bud'i ahadikum nek na ci andu kenn ci yeen sadaqatun sarah manam and ak sa soxna mune qalu ñi dal di wax ne ko ya rasulullah yow ndawal yalla ayati ndax dana dikke ahaduna kenn ci ñun shahwatuhu banexam moy and ak sa soxna wayakunu ba nopi muy nek lehu diko ñeel fiha ci and bobu muy and dikke bobu muy dikke banexam ajrun abyo manam di dikke ab lu neex ba nopi ñu la ci fay mune xale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ke tontu ne ko ara'aytum ndax gis ngeen la wada'aha bu fekkone ne daf ko def fi haramin ci lu haram akana ndax day nek bu boba alayhi ci kaw wizrun bakkar manam bu fekke est ce kon bu fekke ne waji dafa demone sey ko xamanteni du soxna est ce day am bakkar aw ko adem bakkar wa moy tontu bi mu ne fa kazalika naka non iza wada'aha bu fekke def nako fil halali ci fa dagal ah kan lahu day dal di nek ñeel ko ajran yool ajran yool kon mu me ki dina boko defe waxaram dang ci am bakkar kon kan bo baye waxaram def ko dagal da ngay am yool kon kon am nga li dalay won man ne sharia da ngay gis ne lepp ci la lepp yermande sunu borom la da ngay gis yermande yoy ak yermande day am yermande yo xamni yermande yu neexal day and ak banexu bakkat am yo xamni nak du and ak banexu bakkan motax yermande gi day laxu ci ñun ne buñ neela ko day gis ne debi mom da nga na ni dafa metti affaire dem non mais bo demé nak ba gis ndariñ da ngay xamni kat son yermande yi nak mom moy nga xamni mom yermande gi da fess kon buñ démé ci sara bi nga xamanteni mom la imam ibn dakhif an ayd andi ci ñuy wax ni ad-dusur batu ad-dusur bobu bi damit dal dal bi lañ ko wara dam ko du ad-dusur mune moy jam'u dasar bi fathi dal wala dat mune wa huwa al-malul kathir moy alal ju beuri ko mu beuri beuri non al may amul ci nan fodole am walihim ma nga xamne day dépenser ci alal mu ci yeb na fi alal def moy nga xamne am na ci lu beuri am na fay ñu ñoom no borom alal yi dem nañ ak ci de ak yool yi manam ne dañuy julli comme ni ñi julle di wor comme ni ñi woré di saraxé comme ni ñi saraxé waaw té voilà té li dess ci sen alal ñom dañ koy mëna saraxé alors que ñun dara lu dess amuñu alal ji def bañ ci saraxé waaw may né ñi dañuy julli comme ñun di ki wayé ñom dinañ mëna def yenen jaam yalla yo xamné ñun duñ ko mëna def alors que ñun yi ñi def ñom dañ koy def ndax ñun mata day gi sax après amna benen hadith bo xamanteni biñu ñëwaaté ndax li yit bi ko yenen sallallahu alayhi wasallam waxé borom alal yi degg ko ñoom it dañ tambali di gor gor lu ñoom it ci subhanallah yi joy kon ak continue di ci gaay ñëwaat yoonu sallallahu alayhi wasallam dañ ko ñoom kat biñu déggé ci bi dañ tambal di ci yoonu sallallahu alayhi wasallam lu gën yeen suñu borom ali ko abdullah yi ti mané sa mais lolou day wone ni manam nit ku ne rek ak situation bo meuna ne condition bo meuna nek rek manam sunu borom du tej buntu yep toujours ci jël na la buntu bo xamne dang koy jëme ci mom dang ci meuna jaar jëm ci mom manam bëkk ñakam gogou buntu la bo xamne meuna ko jëme ci sunu borom ki nga xamne dafa amit amam gogou buntu la bo xamne meuna ko jëme ci sunu borom ko nit ki amul fenn fo xam ben situation bo xamne da fay nek ba yakar ni rek tan mom kat nek na ci situation bo xamne dal mom bunti dafa tey ci mom wala ci dem na te xam nga ñu ñewat non wax benen salalah ne len zalika fadlullah yutihi man yasha moy ne kat yow li nga xamne borom bi daf ko sédiké bo nekké tek ci sa bëtt da ngay faté yow li la borom bi sédd borom bi wacce wol ci yow ben xeyo mo ta après alquran ni wala tan man na ma fadlallahu bihi ba'dakum ala ba'd yirijal nasibun ma katabu li nitaay wasalullahu min fadl moy laaj ne ni borom ci ngeneel maam yow ki nek di xol ki kat ki amna li mu ngi def li mi ngi no yow ñaanal sunu borom bay fastaduni ñaanal sunu borom rek yow mu ci la ci ngeneel sunu borom man na la may lo xamanteni mu uppu li te am mo xam ci alal wala ci ay yool wala yeen ni dem donc buntu bi la sunu borom tijji rek yow ci baña xol buntu kenen connect ce buntu non la ci Cheikh Salahuddin Tijani radiyallahu anhu yimi tafsir suratul baqara amna ci ben aya wa bima ak ci wataqattat anhumul asbab wa di tekki batu sabab bob yo xamna nit ku ne am nga ben sabab bo xamanteni mom mo lay yob eggal ci sunu borom li eggal ci bokul ak li eggal ke bokul ak li eggal ke dina am ko xamne sunu borom ci xam xam la ko ubbil nga xamne kat kon sunu borom li moy sabab bimu ubbil pour nga jaar ci dem ci mom topal buntu bob naam ko xamne sunu borom ci zikr la ko tijil, naam ko xamne sunu borom ci liggeyam liggey bi muy liggey ci la ko tijil buntu, koku jappal buntu bobu te fexé ci am ngeen sunu borom, naam ko xamanteni sunu borom ci jariñ nit ñi la ko tijil xitma, kenn ku nek xolal buntu bi nga xamne mom la la sunu borom tijil nga japp ci xamne li mom moy sa buntu, parce que buntu kenn bokul ak buntu kele, te bo topé di xol kele alors que yow buntam du sa buntu ngay jema def ci du sot du sot man da kenn ku ne xol buntu bi nga xamne mom la sunu borom tijil nga mune limu andi aussi ci yahu hadith bi wa awala tajallallahu lakum ma tasaddaqun fofu nim tasdide fad bi tasaddaqun mune lol mom mo ñew ci riwaya bi waye batay arab nanguna ma tasaddaqun par exemple ne ram nanguna wala ma même ma tasaddaqun non rek sam baña am tasaddaqun même sens de la rek non lolé ni sarafé né da ngay gis batay ci hadith bi kon gëné li nga xamanteni mom la azkari am xéetu azkari mo xam muy tasbih subhanallahi wala tahlil alhamdullah yoy ak diglé lu baax yool bi nga xamanteni mom mo jëne ak téré lu bon agit di yéné manam téwal téwlu yéné ci boy def yi nga xamné mu baaxati la lu melni and ak soxna nga yéne jaaré ko ci adab yi def zikr yi nga xamné mom lañ ko santane mune batay day ñew ci dañuy mëna jariño ci hadith bi né manam laaj lo xamné dafa neub ci yow dama muy doon laaj bu am jariñ dara neewu ci dara neewu ci man nga am sa sëriñ kat am lo xamanteni kat daf la ki nga bëgg ko xam deug mu doon lu am jariñ nak dal bañu doon laaj yo xamne da ngay laaj ni rek pour laaj nga laaj ko dara neewu ci dara neewu ci ma ta buñuy wax naan ay ki laaj bu bëre ak yoy manam yi bokku ci comme xam nga ci jëlum nañ ben hadith bo xamanteni innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ay da ngay gis ne ki laaj bi yone salalahu alayhi wa sallam yeddu ko moy ne kat kon xam na ne ñi kat liñ ci djublu moy luñ mëna comme sabiqu ila mahdarati min rabbikum diina lañ ci rawante donc yi laaj ci dara ne wuy dara ne bu yene ci selle rek mu doon lu am jariñ bu dee nag laaj boo xamante ni moom laaj ni pour laaj rek wala laaj pour compliqué mbir yi topp ay kii sew sew di ko kii boobaa moom la ñuy considéré su adab boobaa moom ñaa ci teggin na boobaa moom day dugg ci yu bëri day dugg ci xadis boobu day dugg ci la tas alu an asia intub dalakum tasrukum donc yooyu yëpp nga xamante ni ndax léeg-léeg dina am yenn laaj yoo xamante ni daanaka weddi la moy comme nitu Seydina Moussa ñu cey laaj ci nag wa dina la yaamurukum antas baxu baxara ñoom ñu nekk fa di laaj nag wu kii nangam ak nangam waaw te liy wane ni ak weddi la woon mooy da ngay gis ci fee bi lañ ko naan alaana jiita bil xaq mel naa nag andi nga dëgg te nee na ñooy ñi ko gëm ab yonent naan kaan waa léegi nag yaa ñu door wax dëgg ñàkk teggin la ñàkk teggin mune lim indi aussi ne amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar sadaqa nga gis ne fofu même amru bi ak nahyun bi sax daf ko tanké manam sax digël bo diglé lu bax ak téré bo téré lu bon ci kenn ku nekk ci ñing ko digël sarax kenn ku nekk ci ñing ko digël sarax lool nak amul bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ay furu di kifaya la manam fi ne buñ togo communauté julit bu dekk kenn du fa diglu bax kenn du telu ñeppay am bakkar donc baaw mu am ño xamanteni dañuy xam seen diine déjà communauté bi julli nek fenn kenn xamu ci diine ji ñeppay am bakkar faaw am moins en tout cas nombre bu doy bo xamanteni déjà am day am ñu mokal alcorane ba mom jamono ju ne faaw am ñu mokal alcorane lim bu doy ba nga xamne fimne bu kamil yep la kon ñu man koy bindat kamil yi mëna neexat bu mu am lim bu doy sino ñeppay am bakkar faaw am ño xamne dañuy xam xam xam mu fet faaw am ño xamanteni dañ koy xam xam bu xoot xam nga amna yo xamne mom furuna yi mom kenn ku nekk ko wara xam yi nga xamanteni maam noy jundé noy jappé ki yoy ko mom ku nekk ko wara xam mais xootal ba xam atté ki ak affaire yi demé non yoy du ñeppay ñepp man ño doon ay fuqaha mais faaw am nombre bu doy bu ko xam ba nga xamne bu julit bu nekk ci ka bo xamanteni daf ci laccé ni ci diiné mo mu mëna xam lan li ci diiné mo naka nonu xam xamu tawhid yi ma duggu ci détail yi ak affaire yi demé non ilmul kalam du lo xamne la ko war ñepp mais warna am nombre bu doy wala groupe bu né am ko xamne daf ci rañu ko maîtriser ko bu baax ba xamne bu ben way bu andi ay ñëwek ay bidaawam ci communauté bi commencé jaxase koku mëna taxaw jankonté ak bidaa yoy ba mëna garder ni passatoué naka nonu kon diglé lu baax ak téré lu baax non la nekk fatou kifaay nga xamne faaw am ko ci taxaw faaw am ko xamanteni ci taxaw sino ñepp dañuy am barké ginaaw amru bil ma'ruf ak nahyan min munkar manam digle du baax ak xel lu bon fardu kifaya la manam ki nga xamanteni li tax manam mu am ndax man nañu laaj par exemple ne lol farata la ba nopi manam muy doon comme yolu sara manam ginaaw fardu kifaya la moy bu fekkene amna ku ci taxaw kon ñi ci dess wacc na leen waye kon bu fekkene yang koy def alors que amna ño xamanteni ñi ci taxaway bu ci kon def gog nga koy wax xam nga amewul taxaway farata boba da ngay am yoolu sarax te yoolu bo xamanteni yoolu bu reey la ngeen ñu sarax mom bënu na lool muy wax batay comme fi mu wax fi bedin ahadikum sadaqa ni wax ne lolou dañuy delo ci le fait que yi nga xamanteni yu dagan la bu fekkene dañ ci yene jaamu yalla dañ ci am tiyab dañ ci am yoolu jaamu yalla lu melni and ak faam xam nga lu dagan la ni dagan la mais bu fekkene dang ko def yene ci jaamu yalla manam yene ci fegu donc ak mbollem yene yi nga xamanteni dañ koy yene ci sanna ci lu baax am jabo ci baax ak nangam ak nangam onofi and ak ada di jam yalla lay doon jam yalla du wess ba ci ki nga xamanteni day nalaw yene ci kat nalaw yi kat mom mana yaramam reposer ba mana xey nek ci li nga xamanteni mom mo neex yalla nalawum yoy dañ ko ci bindal ki mom la Ibn Omar waxo dañ ko ci bindal comme yoolu jam yalla mais bu boba xam nga bo nalawé 10 heures de temps xam nga lol mom taxul ñi wax gol moy déjà da ngay deggu ci lool da ngay deggu ci lool ndax bu dé da nga né man mi ka dama bëgg damay nalaw pour dëgeerlu rek pour mëna jaamu yalla wala damay lekk pour dëgeerlu rek pour jaamu yalla ba nopi sa way lekk ba mëna juk fi nga tok lool mom benen paramètre la après numi duggé ci biir wax di mom neen lañ koy sété waaye manam deggu ci lool deggu ci ne kat yow ndax jullit boo xamanteni dégg nga li nga xamanteni wax nañ ko ci qiyamul layl da nga naan kat di kat kon li jullit bu ne waroon def mooy fanaanee naa ci la mais di nga xam ne kat yow mii ah boko defé xeyna dufubaay dina galan ko sa journée donc nga def li nga xamanteni man nga ko da di teud nalaw waye yene ne kat man kat sama borom dama yene nalaw ngir nalaw sa yaram ci bokkum daf ko soxla ndax wali jismika alay wali nafsika alayka haqqat moy kat yow sa bop yi dafa am ak ci yow kon war nga nalaw war nga lek war nga nan waye yoy yep lo ci def moy nga yene ci matal ak ci sa jëm bi mi def bu yalla mo xamanteni daf lako deg ajit ngir man ci sukkandiku degeerul ci ba mana def li nga xamanteni mom lu sun borof subhanahu wa ta'ala bo lekul legi bo bëggi julli mu commencé ni problème kon faaw nga lek kon bu boba da ngay gis ne kat yi nga xamne ay mu baaxat la bokay def te yene ci jaamu yalla boba lañ ci am yoolu ñu jaamu yalla na kon lu melni and ak soxna da ngay gis ne kat nit ki man na ci yene déjà matal akida soxna parce que soxna yi dafa am ak ciow agit and ak mom ci and bu rafet al mu'ashara bil ma'ruf yeyep ay yene la yo xamanteni dañ ci am parce que lolu and ak soxna bokku na ci li nga xamne day yok fetel day bokku na ci li nga xamanteni da lañ di gëna bolé yene ci am dom ju baax loli ci yene nga xamanteni yene ci sam sa bop sa soxna ba duñu xalaata do leen xalaata dem ci lo xamanteni sunu borom def ko tere ak lu bokul ci lolu sax ci yo xamanteni ay yene yu bax yo xamanteni ma ngi ci ci yene mune li nga xamanteni andi nako comme ci fin bi moy bi nga laaje bi ko sahabi bi laaje sallallahu alayhi wasallam nako ndax ba ci sax bu ñu kenn ci ñun dikke banexam dañ ko ci dañ ci am yoon yeen sallallahu alayhi wasallam nga gis ne fofu kon dafa ka xiyass ne ndax kon bu fekke ne daf ko def ko xamanteni dafa haram ndax li ci am bakka ñëwé mu né kon ginnaw non la demé kon kat bu kon loolu bo xam yi sukkandiko ci kon né xiyaas analogi luñu wara mëna def la motax ci l'islam amul wuté lu moy ci wa zahiriyya am ñoo ñokay bañ amon na nga gut sun zahiriyya ñam ay ibn hazm zahiriyya ñu dem na كن يدل واتي يحكم حديثي نعم أبي زر يدل نيك أبو زر رضي الله عنه يرمي يلو كنتان تيمون أيضا بتي أن ناسا نك أو نتك من أصحاب رسول الله في صحابي ينن دول يالا صلى الله عليه وسلم قالوا وحنا نولي النبي يلو صلى الله عليه وسلم نك يا رسول الله يو دول يالا ذهب دمنا أهل الدسور برم قومي برم على البري بالأجور كيولي yu sallu na ñoom dañuy julli kama nu salli comme ni ñuy julle waya sumuna dañuy woor kama na sum comme ñun ni ñuy woor waya tasaddaquna te dañuy saraxe bi fuduri amwalihim ca la def ci seen alal qala mu wax awalaysa ndax dafa nekkul ne qad ja'ala Allahu ne yalla subhanahu wa ta'ala def na lakum ñelle ma tasaddaquna lo xamne da ngeen koy saraxe ne inna bi kulli tasbihatin nekk na ci bepp subhanallah bepp tasbih sadaqatan sarah wa kulli takbiratin bepp kabbar sadaqatan sarah wa kulli tahmidatin bepp sant yalla sadaqatan sarah wa kulli tahlilatin bepp tuddu yalla ci la ilaha illallah sadaqatan sarah wa amrun bil ma'ruf ak digle ci lu baax sadaqatan sarah wa nahyun an munkarin ak tere ci lu bon sadaqatan sarah wa fi bud'i ahadikum ak ci and bi kenn ci yeen di and ak soxnam sadaqatan sarah halu ñu wax ko ya rasulullah yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ayati ndax dana dikke ahaduna kenn ci ñun shahwatuhu banexam wayakunu ba nopi muy nek lehu diko ñeel fiha ca banex boba ajrun yool qala yenen sallallahu alayhi wasallam tontu ko neko ara aytum ndax gis nga ne law wada aha donte def nako fi haramin ci lu haram akana ndax day nek alayhi ci kawam wizrun bakkar donte bi moy dedet fa kazalika naka nonu kon iza wada aha bu fekke ne def nako fil halal ci lu dagan kana dana nek lu ko diko ñeel ajrun ab yol rawahu muslim imam muslim mom moko solo wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين